zacząć od nowa, gdy nie wiem jak. To temat rzeka, niewyczerpany słów do wyjaśnienia. Więc powiedz jak mam się pożegnać, zanim minie dzień. Nie chcę dłużej zwlekać, czy ktoś nauczy mnie i łudzę się tak cały czas. Minęła godzina czwarta. Dzień dobry Państwu. Już prawie chciałam powiedzieć dobry wieczór, bo na dworze jeszcze zupełnie ciemno, ale wbrew temu, co wyprawia słońce, budząc się tak późno do życia, zaczynamy nowy dzień. Maciek Załęcki, Justyna Grabasz. Dzień dobry. Będziemy z Państwem do godziny szóstej w towarzystwie dźwięków, które z pewnością dobrze pomogą rozpocząć poranek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm just too blind to see. Maybe your heart.

Meslowic i ich słynne O Peggy Brown. Powiem Państwu, że bardzo niedawno dowiedziałam się, że pierwszą polską wersję tego utworu wykonywał zespół 2 plus 1. Co prawda to ich wykonanie nieco różni się, szczególnie klimatem, od wykonu Meslowic. Mogłabym powiedzieć, że brzmi bardziej ogniskowo, durowo i radośnie. W wolnej chwili zdecydowanie warto mu się przysłuchać, bo to jest całkiem ciekawe doświadczenie po osłuchaniu się z tą popularną wersją Meslowic. To teraz, drodzy Państwo, coś nieco nowszego, ale gitary będą nadal i to bardzo ładnie brzmiące, łagodne gitary. Będą też dęciaki, no i przede wszystkim Vance Joy. Lay it on me. I'm so gone. Anyone could see that I'm wasted. You cut through. And I just wanna know what's in your head. Write it on a piece of paper, honey. Put it in my coat before I go. Hidden in a place you know I'll find it. Oh, later when I'm sitting all alone. Everything starts at your skin. So new. Your love's always finding me out. Who am I kidding? If all my defenses come down. Oh baby, will you lay it all on me now? Lay it all. Why'd it take so long? Write it on a piece of paper, honey. Put it in my coat before I go. Let me in. Everything starts at your skin. Polskiego Radia. dzień spada, jakby nie było całego świata, jakby nie było. Pierwsze wyjście z mroku i jedna z najpopularniejszych kompozycji Komy, utwór Spadam. Podobno teledyski do Spadam i do Leszka Żukowskiego, który również jest dziś w tej czołówce znanych utworów Komy, były kręcone praktycznie za jednym zamachem, a to podobno ze względów oszczędnościowych. Moim zdaniem wbrew tym trudnościom wyszły całkiem profesjonalnie. Na zegarze prawie 27 minut po godzinie 4. Następuje więc mała aktualizacja listy obecności. Pani Krystyna słucha z domu 15 km od Myśliwieckiej. Do grona żywych dołącza pan Marcin z Zamościa, pan Michał z Warszawy, który mówi: dzień dobry, a ja ślę moc energii, żeby państwu ten dzień umilić. Zresztą mam znakomitych muzycznych pomocników i to się nazywa właśnie utwór idealny na poranek. Led Zeppelin i Dire Maker.

Stop Thinking About You i Sting w audycji Trójka Budzi. Co 25 minut godzina piąta. Sprawdzam więc specjalnie dla Państwa, jaka dziś czeka nas pogoda. No i z tego, co widzę, nadal letnio, chociaż chyba odrobinę mniej niż wczoraj. Zachmurzenie umiarkowane, mogą pojawić się przelotne opady deszczu, szczególnie w centralnej i wschodniej części kraju. Miejscami, głównie na wschodzie, przewidywane są także burze. Termometry wskażą maksymalnie od 20 do 25 stopni. Najcieplej będzie na wschodzie kraju, wiatr słaby i umiarkowany, a na Pogórzu Karpackim dość silny, z porywami do 65, a lokalnie do 70 km na godzinę. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Znam Państwu, że mam duży sentyment do lat 80., a w takim znakomitym wykonaniu to już w ogóle czysta przyjemność. Don't Stop the Dance i Brian Ferry. To takie przesłanie na dziś. Nie przestawaj tańczyć, bo z tańca faktycznie może wyniknąć dużo dobrego, a już szczególnie o poranku, kiedy najczęściej tańczymy dla siebie, wyłącznie dla przyjemności. To teraz, drodzy Państwo, przeniesiemy się z tych lat 80. do współczesności, chociaż tańczyć można nadal oczywiście, i zerkniemy w stronę muzycznych nowości. A tam m.in. świeży singiel dobrze znanej grupy Blue Cafe. Zespół powraca po małej przerwie i zapowiada nową płytę utworem zatytułowanym Niewidzialni. chwila jest na chwilę. Uśmiech do tych, tylko moment trwa, tyle co noc. Niewidzialni bądźmy znów, czas nas nie zna. Trzeci Polskiego Radia. Everywhere you go, always take the weather with you. Nieważne dokąd zmierzasz, zawsze bierz ze sobą dobrą pogodę. Nawet jak na zewnątrz nie wszystko jest tak, jak być powinno, na przykład jest ciemno, to można sobie wyobrazić to nieobecne słońce. Widzę, że u Państwa też dominuje pogoda ducha. Pan Marcin pisze, że dziś była to dla niego pierwsza próba wstania z audycją Trójka Budzi i to skuteczna. Bardzo fajnie, bo można w końcu się bez pośpiechu obudzić, zaplanować wszystko, co pilne na dziś, potem równie spokojnie zjeść śniadanie jak trzeba i do dzieła. Dobry początek to przecież połowa sukcesu, mam nadzieję. Pozdrawiam, bardzo miłego dnia i tym nie mogącym spać i tym podrywającym się z łóżka. No, nic dodać, nic ująć, chyba że dobrą muzykę, akurat i fantasmagorię. Program Trzeci Polskiego Radia.